dodatkowe kosmetyki do pielęgnacji jamy ustnej. 3 w cenie 2. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 23 sierpnia, na zegarach 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Kowalik-Brankati. 70 osób z Afganistanu przyleciało do Warszawy 8. już transportem. W nocy spodziewany jest kolejny. Minister Obrony Narodowej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia żołnierzy przez Władysława Frasyniuka. Kontrole maseczek są prowadzone w krakowskich autobusach i tramwajach. Już ponad 500 osób zostało ewakuowanych z Afganistanu. Nieco ponad godzinę temu w Warszawie wylądował 8. samolot z uchodźcami, przewiózł 70 osób. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wnioski o uzyskanie statusu uchodźcy złożone przez nich będą pilnie rozpatrywane. Te osoby oczywiście w Polsce otrzymują pomoc. Najpierw są kierowane na 10-dniową kwarantannę i wszyscy ci, którzy złożą wniosek o uzyskanie statusu uchodźcy, te wnioski będą oczywiście pilnie rozpatrywane. Poza obywatelami polskimi, których ewakuowaliśmy w pierwszym rzędzie, ewakuujemy obywateli Afganistanu, którzy pomagali Polakom w ciągu ostatnich lat w tym kraju, ale również pomagamy naszym sojusznikom. W nocy przyleci kolejny samolot z ponad 100 osób z Afganistanu. Prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii potępili we wspólnym oświadczeniu ataki hybrydowe na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. To nie jest kryzys migracyjny, ale politycznie zaaranżowana operacja hybrydowa reżimu Aleksandra Łukaszenki, oświadczyli przywódcy czterech państw. Wcześniej podobne oświadczenie wydali premierzy Polski i krajów bałtyckich. Szef MONU zapowiedział, że na granicy Polski z Białorusią powstanie nowy, solidny płot o wysokości 2,5 metra. 2000 żołnierzy będzie też zaangażowanych w pomoc Straży Granicznej. Planowana budowa płotu to kolejna szansa na zatrzymanie nielegalnych imigrantów, tak mówi podlaski poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski. Myślę, że jest to jedna z szans, która utrudni nielegalny przerzut emigrantów. Trzeba pamiętać, że dziś władze Białorusi tak naprawdę stosują przerzut nielegalnych emigrantów jako swego rodzaju broń polityczną przeciwko Polsce, ale także innym państwom Unii Europejskiej. I my musimy przed tym po prostu się bronić. Stąd budowa zasieków, muru jest jedną z prób, które skutecznie to umożliwi. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2300 prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy z Białorusią. Od ponad 2 tygodni w pobliżu miejscowości Usnarz Górny przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa imigrantów. Lawinę komentarzy wywołała wypowiedź Władysława Frasyniuka w TVN24 w tej sprawie. Były opozycjonista porównał żołnierzy, którzy są na granicy, do watahy psów i śmieci. Minister Obrony Narodowej złożył właśnie zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. Prezes IPN mówi, że te słowa są skandaliczne, bardzo niepokojące i smutne. Karol Nawrocki w programie pierwszym Polskiego Radia zwrócił uwagę, że jako historyk widzi, co stoi za polskim mundurem. Mundur polskiego żołnierza nosi w sobie to całe dziedzictwo polskiej walki o niepodległość i o suwerenność. Prezes IPN dodał, że takie wypowiedzi muszą spotkać się ze stanowczą reakcją. Tej granicy już moim uznaniu nie można przesuwać dalej, tym bardziej, że mówimy o formacji, która jednak cieszy się największym społecznym poparciem. Honor polskiego żołnierza i szacunek Polaków wobec żołnierzy Rzeczpospolitej Polskiej powinien być tym, co łączy nas wszystkich, a nie co powoduje tego typu skandaliczne jednak słowa. Stacja TVN24 wyraziła ubolewanie, że zabrakło stanowczej, krytycznej wobec używanych zwrotów reakcji ze strony prowadzącego program. Międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings wstrzymała oceny finansowe 2 najważniejszych banków państwowych Białorusi. To efekt sankcji, jakie Zachód nałożył na Białoruś w związku z łamaniem w tym kraju praw człowieka. Agencja Fitch Ratings odwołała ocenę Białoruś Banku, największego banku na Białorusi, oraz Bielinwest Banku, specjalizującego się we współpracy międzynarodowej i przyciąganiu zagranicznego kapitału. Oba banki otrzymały u agencji ratingowej negatywną prognozę rozwoju. Jest to związane z niskimi rezerwami państwowymi Białorusi i ograniczeniami w dostępie do zagranicznych kredytów po nałożeniu sankcji. Ekonomista Jauhien Bury uważa, że po decyzji agencji Fitch Ratings międzynarodowe instytucje finansowe zaprzestaną współpracy z tymi białoruskimi bankami albo będą to robić niechętnie. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W krakowskich autobusach i tramwajach prowadzone są kontrole maseczek. Akcja odbywa się dziś i jutro. Kolejną odsłonę zaplanowano na początek roku szkolnego. Mieszkańcy Krakowa w kwestii kontroli są podzieleni. Każdy powinien nosić maseczkę, wchodząc do środków lokomocji, obojętnie tramwaj czy autobus. Ludzie jednak tego nie przestrzegają, a zwłaszcza młodzież. Ja mam problemy z ciśnieniem i mi czasami brakuje powietrza. Czuje się pani bezpiecznie bez maseczki? W miarę tak, bo jestem zaszczepiona. Ja sama się odnoszę do tego przepisu tak, że maseczka jedynie chroni przed otrzymaniem mandatu. Problem z maseczkami jest też w sklepach czy restauracjach. Tylko w Krakowie w ubiegłym tygodniu policja przeprowadziła prawie 100 interwencji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sportowy Serwis Trójki, Krzysztof Łoniewski. Nasze siatkarki grają dziś znów w Mistrzostwach Europy. Na razie notują świetną serię. Wygrały 3 dotychczasowe spotkania. Jest nadzieja na 4. wygraną. Przed nimi mecz z Hiszpankami i to Polki będą faworytkami. Na pewno chcemy do tego meczu podejść w pełni skoncentrowane. Wiemy, że Hiszpanki też będą chciały walczyć jak najwięcej punktów w tym meczu. My będziemy chciały utrzymać naszą dobrą grę, naszą koncentrację w tym spotkaniu. Wydaje mi się, że to będzie kluczowe. Wydaje mi się też, że będziemy mogły szukać punktów w zagrywce. Będziemy starać się utrudnić im jak najbardziej w tym elemencie życie. No i wydaje mi się, że też nasz blok i obrona będą też kluczowe. Dziewczyny tam sporo z tego, co się dowiedzieliśmy, kiwają w pewnych sytuacjach, także też musimy być przygotowane. Mówiła przyjmująca naszej reprezentacji Martyna Łukasik. Mecz Polska-Hiszpania o 19.30. Równo za tydzień zaczyna się tymczasem zgrupowanie naszej piłkarskiej kadry. Ta między 2 a 8 września rozegra 3 kolejne mecze w eliminacjach mundialu. Kolejno z Albanią, San Marino i Anglią. I wiele wskazuje na to, że ciągle nie pomoże jej Krzysztof Piątek. W połowie maja doznał poważnej kontuzji stawu skokowego, przez to nie pojechał na Euro. Miał wydobrzeć na początek Bundesligi, nie wydobrzał i z Herty Berlin płyną sygnały, że rehabilitacja potrwa dłużej niż pierwotnie nie zakładano. No i wygląda na to, że powołanie do napastnika ekipy z Olympiastadion przez Paulo Souza zostało wysłane na wyrost. Teraz wlejemy nieco optymizmu w serca przygnębionych kibiców Falu Bazu Zielona Góra. Żużlowcy tego klubu spadli wczoraj z PGE Ekstraligi. Występowali w niej nieprzerwanie od 14 lat. Po drodze 3 razy byli mistrzami Polski. Dziś gruchnęło, że sponsorem tytularnym klubu będzie znów firma Stelmet. Jej szefowie przy podpisaniu umowy zaznaczyli, że kwoty przeznaczone na wsparcie zespołu będą wyższe niż miało to miejsce w przypadku poprzedniego sponsora. Decyzja o tym, jacy kierowcy będą jeździli w naszych barwach w kolejnym sezonie, zapadnie we wrześniu, potwierdził szef zespołu mistrzów świata Mercedesa Toto Wolff. Na pewno w ekipie zostaje Lewis Hamilton. Brytyjczyk ma ważny kontrakt na kolejny rok. Mało tego, mówi się, że powinien niedługo parafować nową 3-letnią umowę. Inaczej sprawy mają się z Walterim Bottasem. Pozycja Fina w zespole mistrzów świata F1 ma być zagrożona. Niezagrożony jest kolejny sport w trójce, ten za 2 godziny. Wieczorem na krańcach północnych krajów zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu, miejscami o natężeniu bardzo silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze, temperatura od 17 stopni na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce do 21 miejscami na północy i 22 na południowym zachodzie. W nocy sytuacja na niebie niewiele się zmieni. Zmieni się za to temperatura od 11 do 15 stopni, tylko miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie od 7 do 9. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Chciałabym rzucić palenie, ale boję się, że zacznę podjadać, no i przytyję. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. To mój wielki sukces. Rzuciłam z Desmoxanem. A najważniejsze, że w ogóle nie podjadałam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 4 miliony złotych. Żegnamy reklamy. Dziesięć minut po godzinie 17:00.

like these. You wanna get away, close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, day like these. You wanna get away, close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? And suddenly we're Thelma and Louise. You said let's get the hell right out of here. Can you hear the sound of my heart exploding? Can you hear the sound of my heart exploding? Days like these, we wanna get away. Thelma i Louise i zespół Bastille. 16 minut po godzinie 17, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, w której teraz czas na drugą zmianę. Druga zmiana strażaków poleciała do Grecji, by wesprzeć tamtejsze służby w gaszeniu pożarów, które szaleją tam od kilku tygodni. Polacy będą prowadzili działania w okolicach Aten. Zastąpią grupę, która walczy z żywiołem od 7 sierpnia. Agnieszka Jasik. W grupie 143 osób, które poleciały do Grecji, jest 142 strażaków i jedna pani lekarz. Pracuję z tymi mężczyznami już od 15 lat przeszło. Pracuję jako lekarz w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu. Pełnię tam służbę, no i konsekwencją służby jest to, że jadę razem z nimi, żeby dbać o ich zdrowie na miejscu, na misji. Grażyna Krause będzie sprawdzała stan zdrowia strażaków wracających z akcji. Na miejscu ciągle się zmieniają, bo walczą z ogniem 24 godziny na dobę. Jeżeli coś się przydarzy w strefie, wiadomo, że też będzie trzeba te osoby zabezpieczyć. Ewentualnie będziemy się wspomagać również szpitalem, który będzie w pobliżu. Z tego co wiem, to najbliżej będziemy mieć Aten. Bo właśnie w okolicach Aten, a dokładniej koło miejscowości Wilia, polscy strażacy będą wspierali lokalne służby. Tam też działała pierwsza zmiana, po tym jak ze względu na złą sytuację pożarową w Grecji ich misja, na prośbę strony greckiej, została przedłużona. Dowódca drugiej grupy, starszy brygadier Marcin Kendra, powiedział, że strażacy są dobrze przygotowani do misji. Są to strażacy, którzy dobrowolnie zgłosili się na misję i zawsze misje zagraniczne na tym polegają. I są to przede wszystkim profesjonaliści, osoby, które są do tego szkolone. Są osoby, które uczestniczyły w kursach organizowanych przez m.in. Unię Europejską. Są to osoby, które zanim wezmą udział w działaniach międzynarodowych, odbywają szereg ćwiczeń, również o tematyce leśnej. Także są to naprawdę eksperci najwyższej klasy. Sytuacja na miejscu jest trudna, przyznaje młodszy brygadier Daniel Mucha z wrocławskiej Komendy Straży Pożarnej. Ze względu na to, że wysokie temperatury, bardzo silnie wiejący wiatr, który sprzyja temu, że te pożary bardzo się mocno rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany, ale jesteśmy na to przygotowani, jesteśmy gotowi do wejścia do działań nawet już dzisiaj. Pierwsza zmiana strażaków prowadziła najpierw działania na wyspie Ewia, a następnie w okolicach Aten. To właśnie ta druga akcja była zdecydowanie trudniejsza, podkreśla rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Krzysztof Batorski. Tutaj osiedla mieszkaniowe, ewakuacja ludności. Nasi też uratowali jedno z miasteczek i za to byli bardzo chwaleni. Po prostu są uznawani za bohaterów tam na miejscu. Nawet niektórzy określają ich leśnymi komandosami, bowiem prowadzili tak poważne i wyczerpujące działania naprawdę z narażeniem własnego zdrowia i życia. Grupa tych strażaków wróci do Polski wieczorem, najprawdopodobniej około 20. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Nie boję kiedy przestać. Wprowadzą cię na salon, by po tobie deptać. Aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się ciebie, że cię kiedyś stracę. Kiedy o tym myślę, to robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. Zapraszamy do trójki, 21,5 minuty po godzinie 17. Chciałbym przypomnieć, że wbrew temu, co mogą Państwo widzieć za swoimi oknami, mamy jeszcze wakacje. Słońce, plaża, przyjemny szum fal, morska bryza. Wakacje nad morzem nie kojarzą się nam raczej ze scenami rodem z horroru, ale nie wszystkim. Niektórych wczasowiczów o gęsią skórkę przyprawiły ceny w nadmorskich punktach gastronomicznych. Wraz z ilością wracających z nadmorza turystów w sieci przybywa paragonów grozy. Reporter Grzegorz Woś z Radia Katowice postanowił zmierzyć się z tematem i spojrzeć prawdzie i strachowi prosto w oczy. Niektórzy amatorzy wypoczynku nad Bałtykiem przywieźli z urlopu nie tylko piękne wspomnienia. W mediach społecznościowych wraz z powrotami wczasowiczów z nadpolskiego morza pojawia się coraz więcej zdjęć dokumentujących zakończony urlop. Ale wśród fotografii z plażą w tle można również natrafić na fotki paragonów. Wynika z nich, że gratis do zestawu obiadowego można najeść się również niezłego strachu. Udało mi się porozmawiać z mieszkanką naszego regionu, która otarła się o chwilę grozy. Czy wśród pamiątek przywiezionych z nadmorza jest również paragon grozy? A niestety nie. Jak to możliwe? Wystarczy pojechać w takie miejsce, w którym jesteśmy świadomi, ile zapłacimy i te ceny nam odpowiadają. My za czteroosobową rodzinę mieliśmy obiady w okolicach 100-120 zł, a jak chodzi o rybkę z nadmorza, to kupowaliśmy świeżą z kutra. Ale przecież w sieci aż roi się od dowodów na horrendalne rachunki z nadmorskich uczt. Może decydując się na dorsza, sandacza, tatar ze śledzia albo zupę rybną, mamy do czynienia z towarem premium za cenę. Premium. Myślę, że nie. Też nie można tego traktować zero-jedynkowo. Mamy różne rodzaje ryb. Łukasz, restaurator i kucharz z Katowic. Ale że taka standardowa ryba, którą możemy zjeść nad morzem naszym polskim w typowych budkach rybnych, no to jest raczej ryba, która jest w standardowej cenie i jakości. Jak ludzie często też zapominają o tym, że hodowcy i sprzedawcy rybni zarabiają tylko i wyłącznie w sezonie nad morzem, więc oni muszą jakby doliczyć tą cenę tego, że przez następne kilka miesięcy nie będą zwyczajnie zarabiać, a przynajmniej nie tyle. Przeglądając przerażające paragony, w oczy rzuciła mi się jedna z pozycji. Ryba, 138 zł. Nie jest napisane jednak, jaka była to ryba, ani jaka była jej gramatura. Kwota ta sugeruje, że nie tylko była to gruba ryba, ale też z pewnością bardzo duża. Może kwoty, które płacą turyści nad morzem, nie wynikają w prostej linii z wygórowanych cen, tylko z wygórowanych porcji. Frytki, ryby. Artur Arciszewski, trener osobisty oraz dietetyk. Do tego jakieś lody, napoje, inne dodatki. Z moich obserwacji dochodzę do wniosku, że ludzie, którzy byli na różnego rodzaju dietach, odchudzali się przed wakacjami, chcą teraz po prostu się najeść do syta. Jednak ja uważam, że jest to duży błąd i po takim tygodniowym obżarstwie nie dość, że wydajemy fortunę, to dodatkowo przyjdzie też tak zwany efekt jojo, bo odbudujemy z powrotem te komórki tłuszczowe. Okazuje się, że nie takie paragony grozy straszne, jak je drukują. Turyści nie dają się nastraszyć. Czy paragony grozy zniechęcają ludzi do planowania wakacji nad polskim morzem? Tylko mnóstwo ludzi wyjeżdża w tym roku nad morze. Ja tak obserwuję wśród swoich znajomych, to więcej niż w zeszłych latach. No i przywożą stamtąd paragony grozy? Nie słyszałam jeszcze. No to ja się Państwu teraz do czegoś przyznam, nie dalej jak przedwczoraj. Nad morzem rybka z frytkami i napojem 50 zł. Drogo, niedrogo, przepłaciłem. 2 2 7 3, a Państwo za ile zaszaleli w tym roku? 22 7 3. Do Państwa dyspozycji w tej sprawie. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje to sad wiosenny, rozgrzany i senny. Thank you. wszystkich zegarach w Polsce, punktualnie 17:30. O pogodzie słów kilka. Dziś wieczorem na krańcach północnych zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i całkowite i opady deszczu, miejscami o natężeniu silnym. Od Śląska po Podkarpacie możliwe burze. Temperatura od 17 stopni na ziemi lubuskiej w Wielkopolsce do 21 miejscami na północy i 22 na południowym zachodzie. W nocy sytuacja niewiele się zmieni. Temperatura znacznie niższa, bo od 11 do 15 stopni, a miejscami na Mazurach i Suwalszczyźnie od 7 do 9 tylko. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny. Trójka. Program trzeci. Podsumowanie dnia. Czyli czas na nasz serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Jutro na posiedzeniu rządu ma być omawiany projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Według założeń makroekonomicznych w 2022 PKB wzrośnie o 4,3%. Prezydent podpisał nowelę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Nowela ustanawia m.in. maksymalną opłatę śmieciową przy naliczaniu jej w oparciu o zużycie wody. Maksymalna stawka ma wynosić około 150 zł. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestował 10 modeli tornistrów. Sprawdzono, czy mają odblaski, jak funkcjonalne są ich uchwyty, szelki i budowa, ile ważą i czy wytrzymają upadki oraz obciążenia. O wynikach kontroli mówi Tomasz Chrustny, prezes urzędu. Zalecana masa tornistra z wypełnieniem wynosi od 10 do 15% masy ciała ucznia. Dlatego wybierajmy najlżejszy tornister. Dostosujmy go do wzrostu dziecka i tego, co musi w nim nosić. Najlepiej, aby tornister miał odblaski z tyłu, z boku i na szelkach. Zwiększają one bezpieczeństwo uczniów w drodze do szkoły. Szczegóły raportu i więcej porad znajdą Państwo na stronie internetowej UOKiK-u. Dolar kosztuje 3,90 zł, euro 4,58, frank szwajcarski 4,27 zł. A za chwilę porozmawiamy o drugiej szansie, jaką firmom daje prawo restrukturyzacyjne. Microphone shotgun. Oh, no, no, you're gonna get. Bartosz Sierakowski, wiceprezes spółki Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja jest teraz naszym gościem. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Ursus, firma z blisko 130-letnią historią, bankrutuje. Taką decyzję wydał sąd. Tymczasem sama spółka widzi swoją przyszłość w dobrych barwach, bo mówi, że są zamówienia na produkowane przez nią traktory czy maszyny rolnicze. Czy jest w takim razie jakaś szansa na ratunek dla Ursusa z prawnego punktu widzenia? Tak, z prawnego punktu widzenia jest szansa na uratowanie tej polskiej marki z wieloletnią tradycją. Takie narzędzia gwarantuje nam ustawa prawo restrukturyzacyjne z 2015 roku, a konkretnie w tej ustawie zawarto przepisy o tak zwanym postępowaniu sanacyjnym, czyli najgłębsza, najdalej idąca restrukturyzacja polegająca na ustanowieniu zarządcy, który pod warunkiem oczywiście, że doszłoby do otwarcia takiej procedury, odstawia, mówiąc w cudzysłowie, zarząd na bok i przejmuje stery w tej spółce, działając przede wszystkim na rzecz wierzycieli, no i oczywiście w celu uratowania tego przedsiębiorstwa. W przypadku Ursusu będzie to bardzo trudny kazus, ponieważ po pierwsze jest już ogłoszona upadłość, a po drugie Ursus próby restrukturyzacji w ostatnich latach podejmował, no i one niestety nie zakończyły się, jak wiemy, sukcesem. No ale jednak jest jakieś światełko w tunelu, można taką szansę wykorzystać, a to też jest dobra informacja, to, że można zastosować sanację zamiast upadłości dla innych firm, które być może znajdują się w przejściowych kłopotach. Zdecydowanie tak. Ta wspomniana ustawa z 2015 roku przewiduje całą paletę rozwiązań. To są cztery drogi do zawarcia układu, a od czasu tarczy 2.0 mamy jeszcze jedno postępowanie, tak zwane uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które również jest taką deską ratunku dla przedsiębiorstw, które popadły w stan niewypłacalności bądź prognozują, że popadną w kłopoty lada moment, więc paleta prawnych rozwiązań jest, trzeba tylko odpowiednio wcześnie zareagować na kryzys. A na czym polega to uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, o którym pan wspomniał? Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne polega na tym, że przedsiębiorca, który znajdzie się w kłopotach finansowych, zwraca się o pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego i następnie dokonują oni wspólnie obwieszczenia w monitorze sądowym i gospodarczym o tym, że wchodzą w tę procedurę. I co bardzo ważne, już od tego momentu przedsiębiorstwo jest pod ochroną przed wierzycielami. Nie można zająć rachunków bankowych w egzekucji, wierzyciele, kontrahenci nie mogą wypowiadać umów, czyli mamy taki parasol ochronny, wprawdzie krótkotrwały, bo to jest zarezerwowane tylko na 4 miesiące i w przeciągu tych 4 miesięcy, mówiąc kolokwialnie, trzeba się dogadać ze swoimi wierzycielami, przyjąć układ i następnie ten układ będzie podlegał zatwierdzeniu przez sąd. Z tego narzędzia może skorzystać każdy przedsiębiorca. Tutaj nie ma żadnych okoliczności wyłączających. Bartosz Sierakowski, prawnik, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. W niedorzeczności

All of the Time, formacja Jungle. Zapraszamy do Trójki za 13 minut, godzina 18. Proszę Państwa, jutro startuje paraolimpiada w Tokio. Po długim oczekiwaniu także paraolimpijczycy dostaną szansę zaprezentowania się na najważniejszych zawodach. Polskę reprezentować będzie 89 sportowców. Nastroje w kadrze biało-czerwonych sprawdził Robert Grzędowski. Ceremonia otwarcia 16 letnich Igrzysk Paraolimpijskich we wtorek. Później przedstawicieli 22 dyscyplin czeka 12 dni sportowej rywalizacji. Ale zacznijmy od tej ceremonii otwarcia. Polską flagę będą nieśli skoczek wzwyż Maciej Lepiato i pływaczka Joanna Mędak. Oczywiście to jest ogromny zaszczyt. Ja tą informację otrzymałam na konferencji prasowej 40 dni do Paraolimpijskiego Tokio, więc no nie ukryłam, że z dużym wzruszeniem odebrałam tą wiadomość. Tym bardziej, że to będą moje piąte Igrzyska Paraolimpijskie, więc myślę, że najprawdopodobniej ostatnie takie miłe wyróżnienie na koniec tej kariery sportowej reprezentacyjnej. Ja poniekąd jadę też jeszcze w innej roli, ponieważ kandyduję do Rady Zawodniczej przy Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim, więc myślę, że trochę inne obowiązki będą mnie również dotyczyły, nie tylko te związane typowo z zawodami. Joanna Mędak ma na koncie 6 paraolimpijskich medali, w tym 3 złote na 100 metrów stylem motylkowym w jednej z kategorii osób niewidomych i niedowidzących. Choć akurat w Rio de Janeiro 5 lat temu na podium nie stanęła. Ale były to dla naszej reprezentacji bardzo udane igrzyska. 39 medali, w tym 9 złotych i 10 miejsce w klasyfikacji generalnej. Prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga wręcz marzy o podobnym wyniku teraz w Tokio. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał powtórzyć sukces z Rio, być w pierwszej dziesiątce w tej klasyfikacji medalowej, ale to jest sport. Życzę szczerze każdemu z tych zawodników, którzy będzie nas reprezentować w Tokio, żeby zaliczył występ pięciolecia, czyli żeby się udało maksymalnie skoncentrować, maksymalnie skupić na tym, co jest do zrobienia i pochodną tego będzie wynik sportowy. Miejmy nadzieję, że również medale, a szczególnie te rozdawane w akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego, bo to one decydują o pozycji w klasyfikacji medalowej. Trzeba przyznać, że brak regularnych startów przez ostatnie kilkanaście miesięcy nie pozwala na konkretną ocenę medalowych szans biało-czerwonych. Ale są też w naszej reprezentacji sportowcy, którzy nie potrzebują feedbacku, by po prostu wiedzieć, że jadą po złoto. No, na pewno jest jeden taki sportowiec. Tenisistka stołowa Natalia Partyka, pięciokrotna mistrzyni paraolimpijska. No nie da się ukryć, że jestem weteranką, jeśli chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie i że na pewno jadę tam w roli faworytki. Przyznam szczerze, że do tej pory za każdym razem presja była ogromna, ale też w dużej mierze oprócz wszystkich dookoła, ja sama sobie ją jakby na barki narzucałam i teraz dosyć dużo czasu i energii i uwagi poświęciłam na to, żeby wbić sobie do głowy, że tak naprawdę już nic nie muszę nikomu udowadniać, bo już udowodniłam chyba wiele razy i no będę się starała przede wszystkim podchodzić do każdego kolejnego meczu na Igrzyskach z radością, żeby oprócz stresu było też trochę frajdy z gry i mam nadzieję, że będę w stanie w ten sposób grać i wtedy na pewno będę też w stanie osiągać lepsze wyniki. No wiadomo, że chciałabym zajść do finału, najlepiej ten finał wygrać, jednak no sport jest na tyle nieprzewidywalny, że może się wszystko wydarzyć, aczkolwiek mam nadzieję, że u nas niespodzianek nieprzyjemnych nie będzie. Natalia Partyka wręcz musi być faworytką do złota, ale przecież nic w tym dziwnego. Nie tylko jest już pięciokrotną paraolimpijką, ale też 4 razy startowała w Igrzyskach Olimpijskich, zawsze będąc jedną z najbardziej rozchwytywanych osób w wiosce olimpijskiej. A jak się okazuje, doświadczenia Natalii są niejako wykorzystywane przez drużynę paraolimpijską. Ja się śmieję, że ja zawsze robię za taką informację turystyczną, bo przedzieram szlaki na Igrzyskach Olimpijskich, także wszystko wiem, co i jak funkcjonuje w wiosce, gdzie co jest, więc wszyscy mnie zasypują pytaniami, a gdzie to, a gdzie tamto, ale na razie cierpliwie wszystkich odpowiedzi udzielam. Też się cieszę, że no, mam taki jakby komfort, no, że po prostu wiem, że to wszystko nie będzie dla mnie nowe, że nie muszę tego wszystkiego poznawać na nowo, więc na pewno to jest też taka fajna jakby przewaga nad tymi innymi, że po prostu będę się czuła poniekąd jak u siebie. Na pewno nie będzie się czuła jak u siebie debiutująca w Igrzyskach Paraolimpijskich Kinga Druszcz z szermierki na wózkach, ale i ona ma swój sposób na podejście do zawodów. Nie nastawiam się na wynik, wiadomo, że każdy sportowiec marzy o medalu igrzysk. Chciałabym po prostu zrobić dobrą szermierkę i dobrze się przy tym bawić i wrócić z uśmiechem na ustach. Myślę, że takie podejście sprawdzi się także w przypadku kibiców sportu. Kibicujmy paraolimpijczykom, podziwiajmy ich sportowe rezultaty, ale nie róbmy tego z kalkulatorami w dłoni. Medale, ich liczba to nie jest rzecz najważniejsza. Zarówno w przypadku igrzysk olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Joanna Mendak. My damy z siebie wszystko, no bo o to chodzi. My z dumą reprezentujemy Polskę, z dumą, z orzełkiem będziemy stawali na arenach sportowych, słupkach, biegach, torach i tak dalej, więc kibicujcie paraolimpijczykom po prostu. A z większym luzem to kibicowanie sprawia po prostu więcej radości. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Trójka.